पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर वंशी विभूषित जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उसे एक प्रार्थना है, आप सावधान रहो, मानो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानो तो लाचारी कर्म का, मेरे हाथ की बात नहीं। आप कम से कम कोई संत के पास जाओ, उसके मन के विरुद्ध उसकी जबान के विरुद्ध काम मत करो, कम से कम उसके विरुद्ध काम मत करो। मेरे पास आते हैं, बातें पूछते हैं, एक माला फेर सकते, एक माला राम राम राम राम, एक माला जमीन फेर सकते हैं, मेरे हाथ लगाते हैं, उनको लाभ होना का दूर रहा नुकसान हो जाएगा। बात तो मानते हैं नहीं, अरे ऊंधा काम करते हैं। मेरे सनों क्यों हाथ लगा भाई, जब मैं नहीं चाहता हूं तो क्यों करे, उसे समझो लाभ होगा, कभी नहीं हो, कभी नहीं होगा, अपराध होगा, अपराध दंड होगा। ख्याल थोड़ा थोड़ा ख्याल रखो, कम से कम हमारे विरुद्ध काम मत करो, हम मना करें वो काम मत करो, अगर वो काम करोगे तो तुम्हारा भला नहीं है। ये प्रार्थना ही कर सकता हूँ मैं, और मेरे में कोई शक्ति नहीं है, विरुद्ध काम मत करो, मेरा सर सूझे लाभ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, भैंस होती है, भैंस मैंने देखी है, आपके यहाँ है होती है नहीं पता नहीं, जब दूध नहीं देती है देखती है पार्टी सब ने देखती है वही कर देते हो, नहीं आता। जब भैंस होती पशु वे मन के विरुद्ध दूध नहीं देती, तो मेरे मन के विरुद्ध काम करो लाभ जाओ, कैसे होगा, हो जाए तो अच्छी बात, मैं मना नहीं करता, मेरी जान में लाभ होगा नहीं नुकसान होगा, आप समझते हो नहीं, आप कहो मानते हो नहीं, कम से कम करा तो मान लिया करो। मैं चरण छूटे भाग रहोगी तुम्हारा, मैं नुकसान चाहता हूँ, तुम्हारा अनिष्ट चाहता हूँ, तुम्हारा अनिष्ट हो जाए खराब हो जाए चाहता हूँ, तो ये चाहता नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं, मेरे क्यों सूते हो, उस सोने से आपको फायदा नहीं है, आप उस सावधानी कर देता हूं ऐसे मत करो, उसे फायदा नहीं होगा आपको, यह चीज हटकी नहीं है, ये प्रसन्नता की चीज है, लाभ हो तो प्रसन्नता से होगा, जिससे वो मना करे और वो जबरदस्ती आप करो चाह तो माफ आएगा, ये फायदा नहीं होगा। ये प्रार्थना एक करने की मन में आई, पास में आते लाभ छूते, एक माला राम राम री एक माला इस तरह छूते, राम राम री एक माला कितने समय लगे, अपना समय तो इतना कीमती तुम्हारा, अरे मेरे तरह छूए, एक माला राम राम थे राम राम राम एक माला, दंड होगा कोई ठीक नहीं होगा, फायदा नहीं है, प्रीत काम मत करो। घर में भी आप शांति चाहो तो बड़ों की आज्ञा भंग मत करो, अगर कोई काम अनुचित हो और बड़ा कह देवे तो वो कह देवे भक्त में चुप रहो, फिर हाथ जोड़ सामने हाजिर हो जाओ कि बोलो कि आपने ये काम कहा, इससे खराबी ये हो जाएगी। कोई अर्जी नहीं, दोस्त नहीं, पट बुरी बात कर चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर जा प्रार्थना कर दो, ये ऐसा करने से उचित नहीं है, इस नम्रता पर कह दो, कोई दोस्त नहीं, आपके जैसे समझ में आ जाए दो, मारा देख भरे और मारा हाथ में लगा भरे, इसमें फायदा नहीं, आपके नुकसान है, फायदा नहीं। सदा याद रखो, घर में भी बनोगे याद रखो, बालक आए क्या गया मैंने कहा भाई अपने माँ के चरणों में मस्तक मस्तक से माँ के चरण छुओ, शांति चाहते तो मस्तक से मान छुओ, ऐसे करो, नहीं करो तो मत करो, और क्या करें हम, और क्या करें बताओ, राज हमारे पास नहीं, कैद कर दे, अवदन दे दे, देश नहीं, विरुद्ध क्यों करो, विरुद्ध तो मत चलो, कम से कम कहना नहीं करो तो विरुद्ध तो मत चलो, लाभ चाहते हो, शरणों में लाभ नहीं होता है, लाभ कृपा से होता है, शरणों में लाभ नहीं होता, शरणों में क्या पड़ा है, लाले धूल लेंगे, धूल में क्या पड़ा है, धूल है, धूल में धूल है, कुछ नहीं है, झूठ कपट बेईमानी करते करते रग रग में बेईमानी फैट गई, संतों से बेईमानी करके लाभ चाहते हैं, कैसे लाभ होगा, मेरे को बहुत बुरी लगती है, बस अच्छी नहीं लगती, आप लाभ जो ले ले वही हुई, कैसे ले लो, भैंस दूध दूध नहीं थी, भैंस बिना पाए उठाए बिना भैंस नहीं देती दूध, तो भैंसे निकलते संत महात्मा, भैंसे नीचे है ना, अपराध करो लाभ चाहो कैसे होगा, कभी भूल करके मत करो, विपरीत मत करो, अनुकूल चलो तो बहुत लाभ होगा, मुफ्त में लाभ होता, मुफ्त में कोई पैसा लगता नहीं, काम करना पड़ता नहीं, केवल प्रसन्नता से, ऐसे ही माँ बाप की प्रसन्नता से लाभ होगा, आप जबरदस्ती लाभ नहीं ले सकते, कोई ले दे तो तुम जानो तुम्हारी जाने, मेरी धर्म नहीं है, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान को याद रखो, देखो भाई मैं बात कहता हूँ मेरी समझ से, मेरी समझ से अच्छी कहता हूँ, मेरी समझ से आपके नुकसान जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, हो जा तो आप माफ कर देना, मैं अपनी नीयत खराब नहीं करता हूँ, आप अपने अपने घरों में याद रखो, माई तो सेवा करो, बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो, आज्ञा पालन करो, उनके मन के विरुद्ध होकर आप लाभ चाहते हो, ये कभी नहीं होगा, सच्ची बात पूछो, माता है पिता है दादा है दादी है पूछ रही, बड़े भाई है भौजाई है बड़े है, उनके विरुद्ध काम मत करो, उनके आगे ले लो हुक्म ले लो, विरुद्ध काम मत करो, आप प्रेम का आचरण करो, प्रेम से बर्ताव करो, सबके साथ में शांति का बर्ताव करो, उनके मन के विरुद्ध काम मत करो, जिसमें भी संत महात्माओं के पास जाओ उनके मन विरुद्ध काम करो, लाभ नहीं होगा भाई, शरणों में लाभ नहीं है, नारद जी महाराज की बात आती है भागवत में, संतों का प्रसाद लिया शीत प्रसाद, तनुमोदित हो दिजी ही अनुमोदन किया उन्होंने, उसमें सब शक्ति है, पर मना करे उसमें शक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, याद रखो सदा वित्त मांगो, तो कर्म किसी कम से कम, कम से कम वित्त मत करो, उससे लाभ नहीं होगा, मेरे को जानते हो ये चरण छुआते नहीं, आप समझते हो, आपसे कोई छिपी हुई बात है नहीं, कोई आप न जानते हो ऐसी बात नहीं है, फिर क्यों करो बताओ, कैसे लाभ होगा, आप बता, आप स्वयं सोचो कि विरुद्ध काम करो तो लाभ कैसे होगा। चरण लेवे का चरण धूल लेवे गंजो लेवे, संतों के चरण धूलि का बड़ा महत्व मिला है। पर मैं देता इस बात से नहीं कि हमारी चरण में शक्ति नहीं है, ना मेरे में शक्ति है। फिर आपकी भक्ति करके आपको लोग आप फायदा नहीं होगा तो अश्रद्धा पैदा होगी, तो फायदा क्या? इन आशीषों से पहले कह दे रहे हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खूब प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो। देखो बात मार्मिक बताता हूं, अब मैं अपने मन की बात करता हूं, अपने मन की बात। आप दुखी मत हो, प्रसन्न रहो। ये पुत्र मर जाए, घाटा लग जाए, रुपये चले जाए, नुकसान हो जाए, इसमें आप एक खराबी नहीं है। आप सोचते हो खराबी हुई हमारे नुकसान होगा, आपके नुकसान नहीं होगा। आपका कर्म है वो कर्म फल भोग होगा, उसे शुद्ध हो जाओगे। किसी को कोई अन्याय करता है उसको राज से दंड मिलता है तो उससे वो शुद्ध होता है, उसे निर्मल होता है, उसे नुकसान नहीं होता। मन के अनुकूल होने से तो नुकसान हो सकता है, पर हमारे मन के विरुद्ध जो स्वतः जो होता है उसमें नुकसान नहीं होता। आपके स्वार्थ बुद्धि होने से नुकसान भी होता है, वास्तव में नुकसान नहीं होता। प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, ये बड़ी दामी बात है, श्रेष्ठ बात है। आज मेरे पास ये प्रश्न आए कि ऐसे विमान देने क्या करें, बस ठीक है। सासू मानते नहीं, ससुर नहीं मानते, कोई माने नहीं माने अपने आप ही बात नहीं। उनका अपराध मत करो, अपनी तरफ से अपराध मत करो और प्रसन्न रहो। आपके मन के विरुद्ध आ जाए, वे विरुद्ध में आपके लाभ है, सदा लाभ है। विरुद्ध है वो कोई नीच कर्मों का फल है, तो नीच कर्मों का फल मिल जाएगा तो हम शुद्ध होंगे, अशुद्ध होंगे। कोई हमारी गलती हुई, उस गलती का फल मिलने से हमारे लाभ ही होगा, नुकसान क्या होगा? अगर सत्संग करते हो आप तो नुकसान हो, मैं पैसों का नुकसान हुआ, मानसिक नुकसान हुआ, अपमान हुआ, हमारी निंदा हुई, तो कोई न कोई पाप का फल है। अरे पाप का फल भुगतने से भलाई होता, अब आप खराबी क्या हो गई? ये मेरी तरफ से कहता हूँ, आपके ऊपर गुस्से भी नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से कहता हूँ। आप प्रसन्न रहो, दुखी मत हो। दुखी क्यों हो? वो तो कर्म का फल है, शुभ होता अशुभ होना दोनों कर्म का फल है। सुख मिलता दुख मिलता कौन बोला, कर्म का फल है। भगवान का भेजा हुआ है, बड़ी आनंद की बात है, खुशी की बात है। भगवान ने कोई आपको भेजा, अपन आपका हो गया, आपके घर में कोई मर गया, आपको कोई धन नष्ट हो गया, तो धन आपका नहीं था। सच्ची बात यह है, आपका होता नष्ट नहीं होता, आपकी चीज नष्ट नहीं होती, नष्ट होते तो आपकी नहीं है वो, इसलिए दुखी हो। ये बड़ी भारी काम की चीज है, आप साहब जो हो जाए हम प्रसन्न नहीं रह सकते। हमारे स्वार्थ बुद्धि है, परंतु भीतर से विचार ये करना चाहिए, उनमें नुकसान नहीं है, उसमें आपके पाप करते हैं। जो विरुद्ध आचरण होता है पाप करते हैं। सबसे प्रार्थना यही है, सत्संग का फल यही है, सत्संग फल यही है, हरदम प्रसन्न रहो, दुखी मत रहो। आप कृपा करो, बहुत लाभ की बात। दिखता है नुकसान, रुपया चला गया, इतना हमारा रुपया था, हमारा चैन चला गया, दिखता नुकसान दिखता है, मतलब कोई न कोई पाप का फल है। ऐसा कभी नहीं होता कि पाप का फल तो पहले दे दे पीछे पाप करे, ऐसा नहीं होता। ये पाप का दंड पहले दे दो, कैद पहले कर दो, पीछे पाप कर लेगा, ऐसा नहीं होता। पाप पहले होता है, पीछे मत गाड़ी होता है, उसमें रजी रहो। बहुत नामी बात है, श्रेष्ठ बात है। मानो तो आप आनंद है, नहीं मानो तो पाप नहीं लगेगा। मैंने कह दिया, मैंने मेरी बारी निकाल दी। एक कुंभार था, कुंभार एक कहानी सुना हुए। कुंभार था, वो गया घर पर कि रोटी ला। कुंभारी ने कहा, घर में दाना है नहीं, बाजरी है नहीं, दान है नहीं, रोटी कैसे बनाऊ, घर में है नहीं। तो वो एक हांडी लेकर गया। गांव में, छोटे गांव में जानते हैं, बाप दादा से जानते हैं, मेरे को पता है इन बात का। तो जाकर ये हांडी दी, पहले वही हांडी ले ले और बाजी दे दे। पैसे पहले नहीं, पहली तस्ती थी, दान दे दिया, दान दे दिया, वो गाड़ी ले गया। वह हांडी फूटी हुई, चढ़ाई पानी बुझी, आग बुझी। दूसरे दिन मिला तो, यार ये क्या किया तुमने, तुमने दी वो हांडी चढ़ी नहीं, सुना था ने? हांडी वो चढ़ी नहीं, फूटी हुई थी, फिर चढ़ी हुई। तो वो बोला कि तुम्हारी हांडी नहीं चढ़ी, हमारी हांडी चढ़ गई, भूखे बैठे थे, हमारी तो रोटी पड़ गई, तो हमारी तो चढ़ती गई, अब नहीं पड़े सासू तुम्हारी जाना। तो यूं ऐसा हो जाए, दूजी ले जाओ भाई। कुंभार ने दूजी ले ले, अच्छी ले ले, साबुत ले ले भाई, भूल होगी से कुछ होगी, दूजी ले लो। इस तरह से आप अपना काम ठीक करो, अपनी खर्ची उसको मत करो, अपने गलती मत करो, आपकी भला होगा, नुकसान नहीं हुआ। हिंदु क्यों करो, जो विपरीत हुए मन के विपरीत हुए है, मैं भी मेरे मन के विपरीत होता है तो मेरे कोई पाप का फल है, वो मैं भुगतता हूँ, दुखी क्यों हो। आप वो कहता हूँ, आपस मत करो, आप क्यों करो, मेरे पाप मैं भोगूंगा, आप क्यों करो, उस निमित्त में आप निमित्त मत हो, आप दोषी दोषी क्यों बने, आपसे कहता हूँ आप नहीं दोष रहो, मैं मेरा भोगूंगा। ऐसे सब अपने अपने पाप भोगे और प्रसन्न रहो। विपरीत अवस्था में प्रसन्न रहना ये एक सत्संग का फल है। सत्संग से क्या सीखे आप, कि मन के विरुद्ध हो तो इतनी दुखी क्यों है, रोवे क्यों, सत्संग से काम करें। अच्छी बात है, पाप नष्ट हो जाए। आपसे सबसे प्रश्न करता हूँ, पाप नष्ट होता है तो आपके नुकसान हुआ फायदा हुआ, बताओ। आपका कोई बेटा मर गया, आपका धन चला गया, आपका अपमान हो गया, आपकी निंदा होगी, आपका तिरस्कार हो गया, तो कोई न कोई पाप कटा है, आपके हर्ज क्या हुआ। कोई पाप का ही फल है, पुण्य का तो फल है नहीं। बेटा मरना कोई पुण्य का फल है, कोई तो पाप का फल है, तो पाप कट गया, ऐसी बात है। प्रसन्न रहो, ये बात सीख लो, अपने कमी बात है। जानकर अपराध करो मत, जानकर पाप करो मत, क्योंकि पाप का फल दुख वो आएगा। अवश्य अवश्य नहीं वो भोगतव्य कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतै रपि। अवश्य नहीं वो भोगतव्य कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्मों का फल अपने भोगना पड़ेगा, अपने भी भोगना पड़ेगा ही। तो अशुभ का कर्म फल गए तो अशुभ कट गया, पर फायदा हो जाता है। हमारे में कोई 100 रुपया मांगता है, हमें 100 रुपया दे दिया तो घर से 100 रुपया खर्च हुआ, ये बात है, ठीक बात है। 100 रुपया खर्च हुआ हमारा, इतना नुकसान हुआ, पर 100 रुपया खर्च हुआ, कर्जा कर्ज का फिर ब्याज बढ़ता तो ब्याज बंद हो गया, कर्जा मिट गया, नुकसान क्या हुआ। आप सोच तो नुकसान क्या हुआ, फायदे की बात है। इस तरह से आपको कोई पाप का फल आ जाए, दुख आ जाए, कृपा करो, ये बात हृदय में धारण कर लो। प्रसन्नता नहीं हो तो कोई बर्ता नहीं, कम से कम मान तो लो, कि हमारे जो मन के विरुद्ध कुछ बात हुई है वो कोई हमारे कर्मों का फल है। दुख दुखी क्यों है? दुख होने का फल, दुखी हो जाओ तो हो जाओ, बंद रहो वो तो वैसे ही होगा, तो फिर मुफ्त में ढूंढने का क्या फल हुआ? प्रसन्नता वो ठीक है भाई, इतना पाप कट गया। कृष्ण भगवान का भाने का बहन का बेटा, अर्जुन का खास लड़का अभिमन्यु, वो मर गया तो रात्रि में बहुत ऋषि मुनि आए कि भाई मर गया, ऐसा बच्चा मर गया, बहुत आए ऋषि मुनि, माँ बात में कथा माता है, तो वो आदर यही कहते हैं रो मत, दुख मत करो। वो चंद्रमा का बेटा था, उसे उतना ही आना था, पोता था, बेटा था, उतनी उम्र थी, अब उम्र में अधिक से कैसे रहे, अन्याय पूर्व मार गया, गदा का पराशर पर नहीं करना चाहिए वो कर, छह जनों ने मिलकर मार दिया, छह जनों ने मिलकर के, तो अन्याय किया मारने वाला ने, मरने वाला जब अन्याय हुआ, अन्याय मत करो, वो तो मरने वाला है ही, वो तो मरेगा ही, अन्याय करके पाप भाई क्यों हो तुम्हें, इस बात से अन्याय मत करो, जान करके अपराध मत करो, प्रसन्न रहो। यादव बताई थी ने प्रसन्न राजा की बात बताई, बजी नहीं कृपा होगी, राजा ने कहा निकला मेरे घर से, मेरे राज्य में आनंद मत खड़े, बहुत ही आनंद कृपा होगी भगवान की, घर मत जाना, सीधे तरह बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ये कृपा होगी भगवान की, आनंद मिल गया, सुनाई थी आप कथा। अब इसमें क्या होगा, ये बात समझ में नहीं आता कि राजा बच गया, आ गया, बुलाए वजीर को, बुला कर कहा ये बात समझ में आई, तुम्हारे क्या फायदा हुआ, कि तुम्हारे क्या नुकसान हुआ, कि हमारे तो अंगली कटी थी बच गए, अंगली कटी दान करती तो नस कट रही बच जाती, तो फायदा ही हुआ, दूसरा क्या हुआ, क्योंकि तो तुम ऐसे क्यों फंस गए, घोड़ा अच्छा था तो मेरा घोड़ा कम था क्या, मेरा ही घोड़ा तेज था, दोनों फंस गए तो तुम्हारी दौड़ी कटी हुई, मेरी दौड़ी कटी थी, मेरा नार कट गई, कुछ आज बजीर बैठे हो वैसे ही हमारा पद वही तो मस्तक फंस गया। इस तरह से नुकसान होता उसमें कोई भाई चिंता ना करे, चिंता किस बात की, आज जाए चिंता हम आज जाए जबरदस्त आएगी, आज विश्वास भाई हमने कर दे रही आगे बोलो, कोई परवाह नहीं, परंतु विचार ये रखा कि जितना मन के मनुष्य होता है वो हमारा पाप कटता है, उतने हम शुद्ध होते हैं, उतने हम निर्मल होते हैं, इसमें दुख की बात कौन सी, शुभ होता है उसमें पुण्य कटता है, तो पुण्य कटना चाहिए पाप कटना चाहिए, कटना चाहिए पाप ही तो अनिष्ट में नुकसान नहीं होता, प्रसन्न रहो खूब मन से, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान ने मन शरीर दिया है, भाइयों बहनों भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान की जो इच्छा वैसी परिस्थिति आ जाए तो राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय श्री राघव राम ताकने रहिए, सुख भेजो दुख भेजा मर्जी है, भगवान जो भेजे सही करते हैं, इस बार से सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, आप ऐसे कृष्ण का हो तो कृष्ण का नाम लो, राम जी का नाम लो, शिव जी का नाम लो, प्रसन्न रहो एकदम, दुख क्यों करे, बात तो होने वाली हो कोई वैसे ही रहेगी, अब दुख शो करो तुम्हारी मर्जी है, घटना तुम्हें घटेगी, दुख मुहूर्त में हमारे पाप घटा है, अच्छी बात है, आप तुम प्रसन्न रहो। देखो आज अंतिम है, अंतिम सत्संग है, इस बार चले जाएंगे तो एक बात भी आप धारण कर लो, कितनी बढ़िया बात है, ऐसे सत्संग से एक एक बात धारण करो, कितना खजाना बढ़ जाएगा, बहुत चीजें हो जाएगी, तो ये बात मामूली नहीं है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, जितने दुख आता है कोई ना कोई कर्म का फल है, उसमें हमारे पाप करता है बढ़िया है, सुख आता है वो कर्मों का फल है, उसमें हमारे पुण्य करता है। तो सुख में नुकसान है, दुख में नुकसान है। प्रसन्न रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, खुश रहो और भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, दुख में भी नाम लो, सुख में नाम लो। दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए, दुख क्यों होए। भगवान दुख देते हैं तो चेताने ही नहीं देते ना। दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए। तो अपने लिए दुख नहीं है, सुनते हो, बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है कि हरदम प्रसन्न रहो। मन प्रसाद सोपे तो मोन मात में मानसिक तप है। ये सुख दुख तो आवेगा, संसार का स्वरूप है ये तो आवेगा ही, मन के अनुकूल और प्रतिकूल घटना घटेगी ये तो आवेगा ही। अपने दुख ही होंगे, अपने मौज करें, आनंद की बात है। दुख में ज्यादा खुशी होना चाहिए कि अच्छी बात है, पाप बचा है। मारवाड़ी शब्द है पापों कटे हो, बढ़िया बात होगी। इस बात से मस्त रहो, अरे भगवान को याद करो। दो काम कर रहे भाई, दो, एक तो भगवान को याद कर रहा, एक दिन दुखियों की गरीबों की अथवा बड़े पुरुष आदरणीय है उनकी सेवा करो। सेवा करना, नाम जप करना, दो काम खास मन शरीर का, मन सब सफल हो जाए। भगवान का भजन करो, अरे हर हालत में खुश रहो, पूरे मर्द में जो हर हालत में खुश है, जैसी हालत हो उसमें खुश है, दुखी मत हो। जब तुमने दुख किया ना, हमें तो विश्वास करे, आप नुकसान मत करो, अपना नुकसान मत करो, ये मेरी प्रार्थना है। तो नुकसान क्यों करो, जान करके हमारे विरुद्ध करो तो उसमें आपको फायदा होगा क्या? किसी का भी जी दुख रहा फायदा है? इस बात का आपको दुख क्षमा कर रहे भाई, मन के विरुद्ध दुख क्षमा कर देना, माफी कर देना, दुख नहीं हो रहा। और हरदम भगवान के नाम जपो, चलते फिरते उठते बैठते हरदम नाम लो। देखो कबीरा, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। संसार में धनवान कौन है? जो भगवान का नाम संग्रह किया है वो धनवान है। कबीरा, सब से निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। तो भगवान के नाम का धन है वो लूटो। मनुष्य शरीर मिला है सज्जनों, दो काम करो, सेवा करो, नाम जप करो, सेवा करो नाम, कहीं मौका मिल जाए बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अभाव से अंग रहित हो, अंगहीन हो, दरिद्रहीन हो, गरीब हो, उनकी सेवा करो, ये भगवान के मिलने के ठिकाने हैं। भगवान कहाँ मिलता है? भगवान ऐसे मिलता है, गरीब है, दुखी है, वो भगवान है वहां। ये भगवान के मिलने का जगह है, जिससे पानी सब जगह टूटी लगी हुई है वो पानी मिलता है, पार में भरे भरे पानी रहता है, मिलता नहीं, मिलता वहीं। तो ऐसे गरीबों की जगह पानी सेवा करने से भगवान मिलते हैं। इस बात से सेवा करो और मन में प्रसन्नता रहो, एकदम चित्त प्रसन्न रहो, दुख में भी राजी, सुख में भी राजी, एकदम राजी, सुख और दुख को नहीं लेकर नहीं, भगवान की कृपा समझ राजी हो। सुख में भी भगवान की कृपा है, दुख में कृपा है, दुख में कृपा ज्यादा होती है। ये माइयां ने अभी बच्चे खेलते हो 5-7 वर्ष, तो किसी माई के मन में आ जाए तो सब उद्देश्य होती है, बच्चे खेलते हैं राजी होते हैं, सब दे दो भाई, जलेबी दे दो, मीठा दे दो। परंतु अपना लड़का होता है तो कहते हैं, तुम्हारे तुम का ऐसा है, उसे थप्पड़ लगाई, दूसरे लगाई थप्पड़ लगावे उसे माँ की कृपा है, अपनापन है, ऐसे भगवान की कृपा है, भगवान का अपनापन है, जो ताड़ना करते हैं कहना पर कृपा हुई है भगवान की, तो शब्द क्यों हुए, भगवान ने कृपा की है, अपनापन है, दुख में जैसी कृपा है वैसे सुख में नहीं है। संत महात्मा होते हुए गुस्सा करते किसी पर, भगवान है उसको वरदान समझो, अपनापन है, प्रभु का अपनापन है। मेरे को पूछा नहीं कर दिया, ऐसे ही माता पिता मनुष्य सामने जूता का मार दे, समझनी चाहिए कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। वो कहता है कि एक एकांत में कर दिया करो, लोगों के सामने न करे, वो असली बात नहीं है, असली बात नहीं, असली बात यही है कि निस्संग होकर करो, पिताजी है, पिता है, मारे तो फायदा नुकसान हो, पिता कभी पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहते, उसका नुकसान करना नहीं चाहते, तो मनुष्य के भीतर में मारते हैं, तो त्रास करते माने फायदा है। ऐसे ही वो वे कहते तेलुगान साहब ने माने कह दी ऐसी बात, तो कृपा है भाई बहनों से याद रखो, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा हो रही है, अनुकूल है तो कृपा है, प्रतिकूल तो कृपा है, भगवान की कृपा है। वैद्य होता है, दवाई देता है, मीठी होती है ठीक है, कड़वी से कड़वी तो ठीक है, कुटकी से रायता देता है, बुखार दूर करना देता है, अच्छा वो देता है वो ठीक है। आप वहां वो दल में जाग रहे हो, वो शीशी सुंदर है, उस संदेह सुंदर हो ऐसा मानते हो, शीशी बढ़िया है, शीशी बढ़िया के तेरे क्या मतलब, तुम्हारे जो देवे वो ठीक है, वैद्य देता है वो ठीक समझ देता है, ऐसे ठाकुर जी जो भेजते हैं भाइयों, क्या भोज की बात है, अगर इसको धारण करो आज से ही प्रसन्न हो जाओ, ऐसी मौज की बात है, ठाकुर जी जो भेजते हैं ठीक है, दुख में ज्यादा रहती हो जाओ। एक आदमी था तो उसको आ गया बुखार, घर में कोई था नहीं, एक मित्र आया मिलने के लिए, उसने कहा तो बुखार आ रहा है, उसका पानी गर्म कर दिया, सिर में दबा दिया और उस जैसा उपकार था वैसे उपचार किया। फिर वो चाहता है कि ये बदला कैसे उतरे, ये करा मेरे ऊपर खर्चा चढ़ गया, इसने सेवा करी बुखार के समय में, घर में कोई था नहीं, तो तुम्हारे भी बुखार आवे, घर में कोई काम करने वाला को नहीं, फिर आऊ सेवा करूं तो मेरा बदला उतर जाए, तो ये ठीक है क्या? रामचंद्र जी महाराज कहते हैं हनुमान जी से, मैं जीर्ण काम या तो योपकृतं कपे नर प्रत्युपार्थी विपत्ति में वंशति, कहते हनुमान तुमने हमारे पर कृपा की, बड़ी कृपा करी, यह तो मैं ये जीवता हूँ, वो तुम्हारा कर्जा मैं उतारने से जाता, मेरा कर्जा मेरे पर ही रहे, मैं ये जीवता मैं तो मेरी भी मैं कर्जदारी बना रहा हूँ, तुमका उपकार करने से उपकार करना चाहता तो क्या हो, तुम्हारे को पिताजी जगह में निकाल दे, तुम्हारी स्त्री को रक्षण ले गया है, तो हम दुख पाओ फिर तुम्हारी मैं सेवा करूं, तुम करने वाला विपत्ति चाहता है, मैं ये चाहता नहीं। राम जी हो गए तो सुग्रीव के मिले, तो पहले हनुमान जी महाराज जी मिले, द्वारा सुग्रीव से मिले, सुग्रीव से अग्नि के साथ देख मित्रता करी, राम जी विभीषण से अग्नि शिक्षा दे, ना हनुमान जी ने अग्नि शिक्षा नहीं साथ दिया, सुग्रीव को विश्वास नहीं होता जल्दी, इस बात के अग्नि साक्षी में कर लो मित्रता, अग्नि सुधार विशाखा करी तेरह विशाख होता है अगर तुम्हें बात है दी तो हनुमान जी बर्दाश्त क्या मई है वो जीणता में हनुमान जी कितने विलक्षण महाराज भगवान के भगत। जब भगवान दिव्य साकेत धाम को जाने लगे तो क्या महाराज मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, जब तक आपकी कथा रहेगी संसार में जहां कथा हुई वहां सुनूंगा, आपके साथ नहीं चलूंगा। भगवान के संग से भगवान की कथा को मूल्यवान समझा हनुमान जी ने। हनुमान जी सेवा करते शंकर भगवान के मन में आया कि भगवान राम जी की सेवा कैसे करे, तो मनुष्य बने तो रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, तो बंदर बनो उन्हें बंदर जो रूम का बजे ना रूम नहीं मैं पत्ता खा लिया अपना मौज में रहे खर्चा उस लगे ही नहीं खाने में और काम करने बता राम काज करीबे को आतुर। राम जी का काम करने के लिए आतुर रहता आतुर जैसे भूखा वो भूखा आदमी जैसे वो प्यासा आदमी हो वो भूख लाने के लिए जल के लिए आतुर रहता है ऐसे राम जी काम करने के लिए। जाम मन का ये कासुप साध रहे हो बलवान पवन तनय फल पवन समाना कासुप साध रहे हो बलवाना बोले नहीं भाई बोलती हनुमान भाई। जब अंत में ये कहा कि राम काज अलग तब अवतारा सुनते भे खाने के लिए तुम आए हो सुनते प्रसन्नता वो ही पवन तनय हो मन पवन के समान है आप बड़े अच्छे हो कौन सा ऐसा काम संसार में जो हनुमान जी तुम नहीं कर सकते ऐसे सबल हो राजी हुए ऐसी बात आती है। अंत में राम का अजल अवतारा के सुनते ही भय ऊपर बता खड़ा अब जान मन सी महसी रजिए जामन तो गए मेरे साथ दे दी क्या कर रहा त्रिकुटा चल उठार कर लिया हुए जिस त्रिकुटा चल गए ऊपर लंका बसी हुई है त्रिकुटा पदर पदर था उसके ऊपर वो अल्लाह पर करना लाना नहीं है सेना से राम जी जाएंगे और राम से युद्ध करेंगे राक्षसों को मार करके सीता को लाएंगे ये काम राम जी का है तुम तो खबर लिया हो केवल खबर लिया हो तो ठीक है खबर लेने के लिए काम करने के अब खबर लेने गए उठे हनुमान जी बात बंदर ठहरे वहां सीता जी बैठी थी कि माँ माँ खुशी बहुत हुई सीता माता के दर्शन हुए खुशी माँ क्या करे माँ का बेटे का स्वभाव समझते हो सेठा है माँ का स्वभाव हो जाए कुछ खिला दो बेटा कुछ खा ले ये काम है और माँ काम कम गया बा बड़े भूख और फल लगे बड़े बड़े मेरे को भूख लग गई माँ जी बड़े राक्षस बहुत है ये मारेंगे तनकर भय माता मोह ना है माँ उनका भय मेरे को नहीं था मेरे तो माँ खुश हो चाहिए तो राम जी वहां याद कर जाओ नीचे पड़े नीचे पड़े ना ये फड़का लो थोड़े जब कोई कोई दराज होगा तो नीचे पर पृथ्वी पर पड़े जाओ राम जी को याद कर जाओ अब पर्व तो उठा उठा कर उगार कर अब पर्व सब पृथ्वी पड़ी पड़े वैसे करे पृथ्वी पर बाहर कहा है पृथ्वी पर फल खाने दोष नहीं है माँ ने कहा है राक्ष मना करने गए तुम करने भाई कौन माँ है बगीचे में मालिक तुम्हारी माँ है तुम्हारी माँ बैठी बात तू पता है जर भाग रावण का महाराज एक बंदर आया है बाजू का उजारी वो जैसा काम किया, लड़ने में बहुत तगड़ा, युद्ध करने में बड़ा होशियार है, जो समय दे उसको बाजार में रानू के ऐसा आदमी है। पर उस मेघनाथ आया, कटकटाए गिरते जोर से ले जोर से गुहार कर बैठे हुए लखर सारथी सूर वो भारत गया। दूसरा रथ पश्चिम में आया, ऐसा बन गया। अब ये आप कहो कि जामवान ने तो केवल कहा कि सीता के दर्शन कर आ जाओ, फिर बंधन दूसरा कुछ ना बताओ। तो रावण ने कह रहे तुमने क्यों कहा, बांध कर ले गया मेघनाथ रावण करके हनुमान जी को ले गया रावण के गाड़ी के ये बंदर है मैं पकड़ कर आया हूँ। उसमें लिखा गोस्वामी जी ने ये कृपा करके बंधनवाए, नागपास बांध नहीं सकती, ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता, कृपा कर बंद है। रावण से मिलने बात करनी, दो बात करनी है तो मिले कैसे, तो बंद गए। क्या ये बंद रहे सब, मैं बांध कर लाया हूँ। तो अरे तुमने राक्षसों क्यों मारा, ये तुमने फल कैसे खाए, तो फल खाए उसे बताया कि मैं भूख लग गई, देखो भूखा मेरे भूख लगी इस बार फल खा ली, सामने फल भी कह भूख लगी हुई, मैं कैसे बताओ। कहीं रूह क्यों तोड़े वृक्ष, कभी स्वभाव थे तोड़े रूह का, बंदर का स्वभाव होता रूह तोड़ता है, तो बंदर का स्वभाव राजू तोड़ दिए। कहीं राक्षसों क्यों मारा, जय मुई मारा तय मेरी मारा, जो मेरे को मारने लगे सबको अपना सही सबको अच्छा लगता है, मेरे को मारा उसे उसी मारा, मैंने मारा नहीं। अब मेरे को भी मारे तो क्या करूं मैं, मेरे को मारा उसको मारा, जो रावण इतने बैठे राक्षस किसी को नाम नहीं बताओ, किसी को मारा तो बताओ, जो मेरे को मारते उनको मैंने मारा। तो फिर पूछो कि आग क्यों लगाई, लंका में आग क्यों लगाई, तो त्रिजित ने कर दिया सबने बांधा लंका सारी, एक जंगल बंदर आया उसने लंका मार दी, तो विचार किया लंका तो मार दिया, जब समय आ गया तो बड़े आग लगा कहां से, पर मत कुछ नहीं बाबा जी जाते खुले दिन था। तो रावण ने कहा कि इसे पूछ के आग लगा दो, भाई साहब साहब ने जाना हनुमान जी के सरस्वती ने सहायता कर दी, बहुत बढ़िया काम किया ये बच्चा कभी सरस्वती सहायता कर दी, पहुंचाएंगे ये लगा दे लापा हमें लगा देंगे, इतना काम हमें करना है। तो त्रिजटा सुना आया है और ये नगर आग लगा दे पूछ गए लपेट हुई, अब फिर उसे बढ़ता ही गया पता लड़का भी ने रुई लपेट दी, कपड़ा लपेट दिया, पूछे तेल लगा दिया, लंबा बढ़ा दिया, अब पूछ हनुमान जी को रोई नहीं चला, लंबा बढ़ाया होगा। तो तेज ने कह दिया ना, बिना कहे काम नहीं कर दिया हनुमान जी, सगड़ों ऐसा किया, कथा का खजाना है, कौन कौन सूर भी है सब लंका देख लिया अच्छी तरह से, उल्ट पुल्ट लंका सब जारी चढ़ो फला के लो बल्ला धाम के उठाए गए, मनो आकाश होते कृष्ण के नदी पाए गए, कृष्ण अग्नि की नदी पा दी ऊपर से अग्नि तीन लगी आए त्राई सभी मधु जो कुंभ कर रखी प्रसार पानी भागिए दुहाई रामचंद्र के मोर कंध राखिए, बड़ा श्रद्धा मेरा पति ने मिल जाए दुहाई रामचंद्र के रामचंद्र जी की शौक ने नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर वो मरणार मरणास्था सब ऐसा थे जाते मधु जो कुंभ कर रखी प्रसाद पानी भागी है दुहाई रामचंद्र के मोर कंध राखी, ठीक है ऐसा काम किया महाराज। अपनी तरफ से काम नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं। हनुमान जी जाम बंद कह दिया तुम शिक्षा देगो वो काम करना है, नहीं तो पर्व सब काम करते ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कितने बड़े बलवान। अंगद ने कहा ना ये गुद्र के समान है, गुद्र में जंतु हो जाए हम बकरी खा जाते हैं, सब को खा जाए, पर भगवान आ गया नहीं तो बस तो हम खा जाते कभी, ये बात है। तो राम जी का काम करने के लिए आते, और राम जी काम कर दिया, और सीता जी को राम जी खबर, सीता जी की राम जी को खबर, सीता जी काम कर दिया, लक्ष्मण जी बाजी बकरी से, लक्ष्मण जी काम हुई नहीं। जब शक्ति बाण लगा तो औषधि लाए, औषधि ला कर लक्ष्मी जी का काम कर दिया। अब जंगल में तीनों काम कर दिया, भर्ती रह गए बाकी, तो भर्ती उजार उजार के सीता लक्ष्मण प्रभु प्रभु आ रहे हैं, तो बाल काम कर दिया, अयोध्या बार जो खबर दे दी वो काम कर दिया, सबकी सेवा करते। अब वन में भगवान पधारे तो पधारो महाराज पर दो, आपने काम कर दिया यहाँ का, हमने आपकी सेवा कर दी थी, अब कोई काम नहीं, अब क्या काम रहा। जब भगवान दी विधायक साखे तो पधार जाए वो काम न था नहीं, तो महाराज आप कथा सुनो, अब साथ में चलूंगा। कितनी विचित्र बात है महाराज, कथा सुनूंगा आपके साथ में। सज्जनों कितनी विलक्षण बात है, हनुमान जी महाराज साथ में रहने वाले दिव्य साकेत में नहीं गए, कथा सुनने के यहाँ ले, कथा सुनने का हमारे को मिल जाए, अब राम जी के दर्शन कहाँ से कर बताओ, वो दर्शनों में मिलते नहीं। तो भगवान जी कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज भी रह गए, तो अपना कहो भाग्य हनुमान जी को मिले वो कथा हमारे को मिल जाए सुनने को, कितनी आने वाली बात है। राम जी की कथा सुनेंगे बस रह गए, हरदम आनंद में मौज रहो, बहना भाई कोई दुख मत करो, पाप का फल है, कोई कोई पाप है वो सब पाप का फल है, यार पाप कटता है, ये तो आप ही समझते हो, दुख में पाप कटता है नहीं, सुख में पुण्य कटता है, तो आपके पुण्य पाप पाप जमा रहना चाहेगा, जमा तो धन रहे सुख रहे वो अच्छा है, पाप जमा रहे क्या कहूंगा, पाप कट जाए अच्छा है, जितनी आफत होती पाप कटता है, हमारे बोझ होती आनंद हो गया, इस वास्ते मस्त रहो हरदम, सब मेरा जी रहना, खुशी रहना, दुख नहीं करना, प्रसन्न रहना। तो हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, वो तो त्रिजट करने जलाई, अपने मन से नहीं आई, जितना पाप करे उतना काम किया, ऐसे पीछे जाने वाले मिले गंगा जलाए, समुद्र में कूद गए, समुद्र में पूछ बुझा लिया, तो से माँ से मेरे माँ अब मैं जाऊँ बेटा तेरे आने से भगवान एक बात सुनने से शीतल पे छाती हृदय शीतल हो गया, तो तुम क्या बैठ जाता हूँ, मेरे लिए तो बेटा वही दिन रात है, मेरे को दुख है, चलो कभी पहुंचा दू, बैठ जाओ यहाँ पर, अब भी महाराज के पास पहुंचा दो, नहीं बेटा मैं सुनी बेटा मानती है, माता सीता बेटा मानती है, माँ के आशीर्वाद से धीरे से धीरे सब सिद्धियां मिली है, पर माँ को माँ के बेटा मैं छू मैंने, मेरे को रावण ने छुआ, रावण को मैंने छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है, रावण ने मेरे को छुआ है, मैं छू मैंने। लवकुश थे उनसे कम कृपा नहीं थी हनुमान जी पर, लवकुश से ज्यादा कृपा, मानो लवकुश बेटा है जो ही बेटा है हनुमान है, माँ की कृपा है, अगर माँ ने कृपा करी तब हनुमान जी ने बेटा कहा, राम जी ने बेटा नहीं कहा, पहले रामायण पढ़ लेना, जब तक सीता जी खबर ला कर नहीं दी तब राम जी ने बेटा नहीं कहा, ये खबर लाने के बाद में कहा, माँ ने कह देना अजहर हमारे गुणा दीदी से तो करो सदा रघुनायक सो, माँ ने कर दिया। तुम छोरे को पालन करे तो माँ करेगी, माँ नहीं करे तो कौन करे। मैं राम जी मान ले बेटा, अरे माँ नहीं माने तो पालन कौन करे। पालन तो माँ को करना पड़ता है। पालन भी स्वीकार कर लिया अगर अपने गुरु देश तो राम जी ने कह दिया सेवक भी तुम मत बात भरोसे से। बात ऐसी है तो ऐसी बात होने पर भी सत नहीं कहा। फिर राम जी तो इसे हनुमान जी को याद कर लिया करो, रामायण याद कर लो, राम कथा याद करो, राम जी को याद कर लो, भरत जी को याद करो। लक्ष्मण जी तेज हो गए, जो भरत जी आए तो साथ ही शत्रुघ्नी सेना है, दस एक भरत आता है एकदम तेज हो गए। कहते भरत अकंटक राज करना चाहता है, पर आज देखो मेरे पिछली रीस है वो आज सीख करूंगा और समर शहर दो भाई दोनों बाधा पढ़ा दूंगा अभी भरत समेत सबको कर दूंगा। आकाशवाणी का लक्ष्मण जी कोई काम विचार कर करना आदर नहीं करना है। हनुमान जी राम जी ने कहा लक्ष्मण राम जी का कोई अपराध कर दे अपमान कर दे वो लक्ष्मण जी नहीं सह सकते। परशुराम जी आए जड़ जड़ जड़ जड़ जड़ जड़क जड़ ज्ञानी हमें ज्ञानी नाम ज्ञानी हमारा उसको जनक जी ने कहते परशुराम जड़ जनक अरे मूर्ख जी धनुष तोड़ा है शेष आदमी के समान मेरे शत्रु है वो। लक्ष्मण बोले क्या काम है बताओ बताओ आओ। ऐसे कड़वे बोले महाराज भगवान का तिरस्कार करे वो लक्ष्मण जी लक्ष्मण देगा हनुमान पर ऐसी कृपा है पगम बोलिए अपना है ही नहीं कुछ दंड समान वे उजरता का। लक्ष्मण जी नमस्कार करते हुए ध्वजा होती है दंडे का दिन दंडा नहीं चुकता। राम जी की ध्वजा नहीं दूजे की झुकेगी वो तो सब वैसे ही रहेगी। ऐसे भगवान की कथा सुनो और भगवान को याद करो और काम करो सबका संसार को सुख पहुंचाओ सब सुख जाओ। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कृते कुभावे कोई दुख का भागी नहीं होगा सबके सब सुख हो जाए सब राजी हो जाए सब प्रसन्न हो जाए। कैसी विद्या कैसी मौत की बात है कितने आनंद की बात है कितनी प्रसन्नता की बात है। हरदम राजी रहो हरदम दुख में भी सुख में भी हरदम राजी का भूल क्या दुख में दुखी होना सुख में सुखी होना तो सुख दुख है दोनों में राजी होने में मूल क्या मूल भगवान की कृपा। दुख में पाप दूर होते हैं पुण्य जो सुख लिए तो सुख से आते उस वास्ते दुख में पाप दूर होते हैं इस बार दुख में सुख में सब है हरदम प्रसन्न। आप कृपा करके पदार्थ है आपने सुना है आपके कारण से हमारे अच्छे अच्छे भाव पैदा हुए अच्छी बातें कही हमारा अंतर शुद्ध हुआ आपको भी बात अच्छी लगी तो मेरे मन में बात हुई तो मेरे अंतर शुद्ध होगा नहीं आपकी कृपा से हुई आगो क्या बताओ। मेरे अच्छी बातें भीतर पड़ी है जो अच्छी बातें पैदा हुई जितनी अच्छी बातें सब नहीं हुई वे जितनी बुद्धि में आई और बुद्धि में आई जितनी जबान में आई या जबान में आई जितनी थोड़ी आपको कान तक पहुंची कान तक पहुंचे आपकी बुद्धि नहीं पहुंची बुद्धि तक पहुंचने से धारण नहीं हुई आप तो थोड़ी सी धारण होने से खुशी हुई तो हमारे को लाभ कितना हुआ कितना लाभ हुआ तो हमारा ज्यादा लाभ वाला हमारे भीतर में अच्छी बात पैदा हुई तो आप तो पांच छह पीढ़ी पीछे जा हुआ जो यहाँ से गिरा हुए वहां तक पड़ते बीच में जब सोच लिया आपको थोड़ा मिले हमारे को पूरा मिला समझे इस वास्ते आप लोगों की कृपा से बड़ा आनंद हुआ बड़ी शांति बड़ी प्रश्न हुई पैदा हुई बोलो हनुमान जी की बात पैदा हुई और दूसरी बात पैदा हुई। ये सब आप लोगों की कृपा, इस बात से आनंद है। सज्जनों, भगवान की कथा है वो लिखा है दसवां अध्याय के आरंभ में, वासुदेव कथा प्रश्न तीन लोकान पुनाती, तीन लोगों को पहुंचती, तीनों को, तीन किसको, एक पूछने वाला, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, तीनों को पहुंचे करती है। तो भगवान की कथा पूछे, उसको पूछने वाले भी सुनावे, सुनने वाले भी सुने, कहने वाले भी कहे, तो कहने वाले भी आनंद आता है, कहने वाले की पुण्य होता है, सुनने वाले भी पुण्य होता है, पूछने वाले भी पुण्य होता है। भगवान का कथा का प्रश्न तो बढ़िया बात है, तो भगवान की बात तो बढ़िया भाई, सबके लिए आनंद लेने वाले, इस बात से खूब प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा है, अपराध मत करो, भगवान की कृपा मान करके प्रसन्न रहो। हरदम सत्संग होता है, भगवान की कृपा होती है, कैसी बात है। मधु मंगल मैं संत समाज जो जंगम तीर्थ राज, जंगम तीर्थ राज है। इस बात से बड़ा आनंद होगा, बहुत मौज हो गई, खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गई, और भगवान चरणों का आश्रय दे करके खुश रहो, प्रसन्न रहो, अर्धमान रहो, भगवान की कृपा है। इस वास्ते आपके हमारे सबके लिए सुख है, आनंद है, भगवान की कृपा है। यूं समझ आगे हर समय प्रसन्न हो, गदगद रहो, प्रसन्न रहो, मौज हो गए, आनंद हो गए। हमारे पर तो भगवान की केवल कृपा है। आप लोगों ने क्या उद्योग किया, मैंने क्या उद्योग किया, मैंने कौन सा तपस्या की, ये कहने के मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, एक कृपा है। आपका हमारा उद्योग नहीं है, कृपा है, भगवान की कृपा से सुने, मैं कहने का मौका मिले, कृपा से, केवल कृपा ही कृपा है। कृपा के पीछे मस्त रहो, हरदम भगवान की कृपा में मस्त रहो, कि चारों तरफ कृपा की कृपा बरस रही है, भगवान की कृपा के पीछे मस्त है, मतलब चारों तरफ कृपा की हरदम मस्त रहो, भगवान को याद करो, नाम लो भगवान का, क्या सेवा करो। हनुमान जी महाराज ने राम जी की सेवा है, राम काज करी बेकू आतुर, सब काम ठीक कर लिया, सब खजाना देख लिया, सब देख लिया, संस्थागार देख लिया, और सूर्यों देख लिया, सब फिर के सब देख लिया, और राक्षसों का नाश कर दिया, राक्षस शांत काम, राक्षसों को अंत करने वाले जाते जब करी गिरे ना, राक्षसों का गर्भ गिर गया, सभी कर बुरा फिर पैदा हो जाएगा, फिर राम जी तो मदर को मार देंगे, गर्व मेरा सुरा हो जाएगा ना, ये खराब करेगा, कई जोर से गर्व कर सब आगे विजय राम जी ऐसे राम जी ने कृपा करी, ऐसी भगवान की कृपा आप पर हमारे पर हो रही है, आनंद बनाओ, बहना खूब प्रसन्न हो जाओ, आनंद में पहुंच गए, भगवान की कृपा हुई, सज्जन सभी प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा हो गई, भगवान के नाम को उच्चारण करो। अब आप लोगों का मन में कोई शंका हो तो पूछो, इतना दिन आप सबने बातें करी, कई बातें कही, कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो तो बताओ, आगे सावधान रहे, सावधान बताओ, सरण का भी होते प्रमाद असंधि दुर्दनाथ सज्जना, जाता हुआ आदमी आखिरी जाए तो सज्जन होते हैं, दुनिया के असंधि दुर्दनाथ दुर्दनाशते हैं, आखिर जाने पर आखिरी लगी तो नहीं, आखिरी क्या समाधि सज्जना, तो हमारे काम करने में गलतियां हो गई, अब बताओ, माफी मांग लेते हैं, माफी करना भाई, किसी के मन के विरुद्ध बात हुई तो माफी कर देना, अच्छी बात है, वो ठाकुर जी की है, ऊपर आपको लगता है हमारा भी लगता है, परमात्मा परमेश्वर हम सबके पिता है, उनकी बातें अच्छी है तो वो अच्छी लगे, पर धारण करो, आप भी करो, हम भी करें, सब धारण करो, मुझे गलतियां हो जाए माफ करो, गलती हो जाए माफ, और पूछो किसी को कोई बात पूछनी हो साधन संबंधी। ओके। कहता है संसारी लोगों को भक्ति कैसे करना चाहिए। एक बात बताइए, आपको एक बात बताइए, भक्ति है प्रसन्न रहना एकदम, और भगवान के नाम का जप करो, और भगवान से कह दो महाराज भक्ति की विधि हम जानते नहीं। हनुमान जी भक्ति के आचार्य व्यक्ति जानो नहीं कुछ भगत ने उपाय, मैं जानता नहीं महाराज, तो नाम लो अपने भगवान का। हनुमान जी महाराज कहते जानो नहीं कुछ भजन उपाय, भजन उपाय जानता नहीं, तो जानकारी है वो खराब है, अनजान पर नहीं बढ़िया है, अनजान होगा तो माफी होती सभी, जानकारी ऐसी नहीं है, भगवान की कृपा है। जानो नहीं भजन, भजन का उपाय जानता नहीं है, झूठ नहीं बोलते है हनुमान जी, झूठ नहीं बोलते, साथ कहते हैं भगवान की आनंद है अपार है असी, क्या जाने मस्त रहो। सत्संग का आठवीं दिन है आज, आठवीं दिन का संदेश क्या है? सत्संग का आठवीं दिन का संदेश कई चीजें दी है, भगवान की कृपा से आती है, भगवान की कृपा में नहीं आती। एक संत थे भगवान ने उन्हें लगे महाराज कब मिलोगे, कहते को अंजल होगा, मैंने नहीं अंजल नहीं, कभी अंजल होगा तो और आ जाएंगे, अंजल तो सादा आदमी है, भगवान की कृपा होती मिलेंगे। राम सद्दे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, 30 जनवरी 1999, राम।